Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Ve ma tevfiki ve atisami illa billah. Lekad caet rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ahli. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ahli. A'udhu billahi s-semi'i al-alimi minash-shaytanir-racim. Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin ve a'udhu bika rabban yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bu mübarek Berat gecesinin arefesinde 14. gecedeyiz hem de cuma gecesindeyiz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz 13. gece yani dünkü gece Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ümmetinin üçte birine şefaat etme hakkını kazandı. Bu gece 14. gece tekrar yalvardı. Çok müracaat etti. Ve ümmetinin üçte ikisine şefaat etme hakkını kazandı. Yarınki gece 15. gecedir inşallah. Rabbim kavuştursun fazl-ı keremiyle. Meleklerin bayramıdır. Bize de bayram olsun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalan üçte bir ümmetine de şefaat edebilmek için çok yalvardı, çok müracaatler etti ve yarınki 15. gecede bütün ümmetine şefaat edebilme hakkını kazandı. Artık Allah-u Teala'ya karşı aksi katır gibi direnenler yani şirk koşanlar ve affolmamak, mağfiret olunmamak için mücadele verenler müstesna, geri kalan bütün ümmete şefaat edecek inşallah. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, şefaati yevmel kıyameti hakkun, kıyamet gününde yapacağım şefaat haktır ve gerçektir. Femen lem yu'min biha lem yekun min ehliha. Benim şefaatime inanmayanlar şefaatimin ehlinden olamazlar. Biz inananlardanız. Bize ulaşacak inşallah. Şefaati li ehlil kebair min ümmeti. Benim şefaatim ümmetim içerisindeki büyük günahkarlara aittir. Zaten küçük günahlar hastalıklarla, sıkıntılarla dünyada başa gelen çile ve musibetlerle kefarete uğrar, temizlenir. Büyük günahlar kalırsa benim şefaatimde özellikle o büyük günah sahiplerine vuracaktır. Gece sabahlara kadar teheccüd kılması bu mübarek gecelerde olsun, sair gecelerde olsun. Ayakları şişinceye kadar teheccüd namazı kılması ne içindi? Şefaat makamına yükselmek için. Şefaat kime lazım, kime yarayacak? Bize yarayacak. Yine kendisi için değil de bizim için bu kadar fedakarlık etti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Estaizu billah, bismillah ve minelleyli feteheccet bihi nafiletellek. Gece uyan, gecenin bazı saatlerinde kalk, teheccüd kıl. Ola ki senin Rabbin seni asâ en yeb'atheke rabbuke makâmen mahmûde. Umulur ki Rabbin seni makam-ı mahmûda gönderecek. Makam-ı mahmûd çok övülen, beğenilen bir makam. Öncekiler ve sonrakiler o makamda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gıpta edecekler. Yani imrenecekler. Bütün peygamberler dahi heveslenecekler, imrenecekler. Ama kimseye nasip olmayacak. Sade Allah'ın bir kuluna nasip olacak. Vesile makamıdır. Makam mahmuttur. Şefaat makamıdır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Umarım ki ben o tek kul ben olurum. Tabii ki o olacaktır. Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men kâle ba'de mâ semi'al ezan, her kim ezanı işittikten sonra şu duayı okursa, Allahümme rabbâ hâzih davetit tâmme ve salâtil kâime âd seyyidenâ Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve dereceten rafi'a ve ba'as fi makâmen mahmûden illezî ve'attehu inneke lâ tuhliful mi'ad. Benim ezan duasını dinleye dinleye radyodan ezberlediniz belki de. Manasıyla beraber. Ben de biraz orada uzun şeylerde dua yaparken mana anlaşılsın diye biraz da parantez içleri tafsilat da veriyorum. Orada mealen ne diyor? Ey bu çağrının ve vakti gelen namazın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ver. Fazilet ver. Onu vaat ettiğin makam Mahmud'a gönder. Sen sözünü bozmazsın. Her kim ezanı duyduğu vakitte bu duayı okursa hallet lehu şefaati yevmel kıyamet. Kıyamet günü benim ona şefaatim helal olur. Niçin? Çünkü Selullah aliyel vesilete, Allah'tan benim için vesile makamını isteyin. Yani siz bana dua edin ki ben vesile makamına çıkayım. Niye onu istiyor? Çünkü bir kişiye nasip olacak. Fercu enekune ene. O bir kişinin ben olmasını umuyorum. Siz de dua edin de ben o makama çıkayım. Kime yarar? Bize yarar. Yani hep bizim faydamıza, bize şefaat etmek için, bizi kurtarmak için ümmetinin derdine düşmüş Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ayındayız. Mübarek cuma gecesindeyiz. Yarın inşallah Berat gecesine ulaşacağız. Hep onun geceleri. Onun çok önem verdiği geceler, değer verdiği geceler, şefaat hakkını kazandığı geceler. Onun için bizi de çok alakadar ediyor. Bizi de ilgilendiriyor. Cehennemden beraat alacağımız geceler olsun. İnşallah. Azaptan beraat alacağımız saatler olsun. Bu mübarek cuma gecesi buna bir mukaddime olsun. Bir öncü olsun. Amin. İnşallah. Evet. Tabii bugün Şaban Şerif ayının 13. günüydü. Bitti. Biraz kötü haberler aldık. Üzücü hadiseler oldu. 13 askerimiz şehit oldu birden. Çok üzüldük. Ondan sonra da 6 tane de yaralı var. Belki de 2 tane de ağır yaralı var. Sonra 2 tane pilot İzmir'de düşmeyin milletin üstüne diye denize düştüler. Onlar da öyle şehit oldular. 15. Etti 15. Daha tabii neler daha? birkaç kişiyi bu teröristler kaçırdılar. İki asker, bir sağlıkçı kaçırıldı. Bugün yine iki sivili kaçırmışlar. Azmışlar, kudurmuşlar. Böyle bir Yahudi uşakları, Ermeni dölleri efendim huzuru bozmak için bütün gayeleri işte Büyük İsrail projesine hizmet etmek. Ne çalıştıklarını, ne yarıştıklarını da bilmezler. Bilmediklerini de bilmezler. Böyle cahil adamlar efendim kafirlerin maşası olmuşlar. İslam'da olmayan bir ırkçılık peşine düşmüşler. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en değerliniz, en takva sahibi olanınızdır ayetini falan unutmuşlar. Her şeyi unutmuşlar. Ora bizim, bura bizim. Parselasyon yapmaya kalkmışlar. Ondan sonra cehennemde onlara iyi bir parselasyon yapacaklar. Al bütün cehennemin en büyük yerleri sizin. Dedikleri vakitte akıllanacaklar ama iş işten geçecek. Şimdi uyanmak zamanı, tevbe zamanı, istiğfar zamanı. Bakın adam öldürenler beraat gecesi af olmaz. Adam arkadan kurşun sıkıyorsun. Askeri öldürüyorsun, polisi öldürüyorsun, suçsuz adamı öldürüyorsun, kaldırıyorsun, dağa çıkarıyorsun. Sen ne zalim adamsın, ne cani adamsın, ne katil adamsın, ne gaddar adamsın, ne şerefsiz adamsın sen ya. Allah Allah. Bu kadar Yahudi uşaklığı olur mu ya? Ne işin var, rahat otur şurada. Milletin efendim imanını anlat, ehli sünneti anlat, namazdan abdestten anlat. Millet cehenneme doğru sel gibi gidiyor. Sana ne ya? Şucuyum, bucuyum. Bize ne kafatasçılıktan, şunculuktan, buculuktan? Bizim ne işimiz var? Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Babamız Adem, anamız Havva. Hepimiz kardeşiz. Ya eyyühennâs, ey bütün insanlar. İnnâ halaknâkum min zekerin ve unsâ. Biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Babanız Adem, ananız Havva. Ve ceallâkum şuûben ve kabâile. Biz sizi şube şube, kabile kabile yaptık, ırklara ayırdık, soylara ayırdık, boylara ayırdık ama birbirine hava atasınız, çalım satasınız, üstünlük iddiasını güdesiniz diye değil, lite'arafu, tanışasınız, anlaşasınız. Şimdi herkes de eşit olsa bu sefer kim kimin nesi, kim kimin fesi anlaşılmayacak. İşte diyorsun ki Laz Hasan, Çerkez Ahmet, bilmem Kürt Hüseyin, böyle bir efendim kabileler olabilir. Bunlar anlaşmaya vesile edecek. Kureyş kabilesi, efendim Muhacir, Ensar, yok efendim Temim kabilesi, Kelp kabilesi, Evs kabilesi, Hazreç kabilesi, Devs kabilesi, Araplarda mesela. Türklerde de olur. Diğer milletlerde de olur. Bunlar kimseyi kimseden üstün etmez. La fazle li arabiyyin ala acemiyyin. Arap'ın acemden üstünlüğü yok. Ve la li acemiyyin ala arabi. Acemin, Arap olmayanın Arap'tan üstünlüğü yok. Ennâsü kesnânil mişt. Bütün insanlar tarağın dişleri gibidir. İnnemel fazlu bit takva. Fazilet, üstünlük takva iledir. Ebu Cehil ne oldu? Ebu Leheb ne oldu? Soylu Kureyş kabilesinden iken cehenneme odun oldu. Selman Farisi ne oldu? Arap olmadığı halde geldi, Ehl-i Beyt'ten oldu. Benim Ehl-i Beyt'imdendir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne manası var bu işlerin ya? Ne manası var? Derdiniz nedir ya? Hadi dini yaşayalım, İslam'ı yayalım, yaşayalım. Tamam, hepimizin derdi bu olsun da. Millet kafir olarak mı ölsün? Namazsız, abdestsiz cehenneme mi gitsin? Berat gecesi geliyor. Efendim adam Allah'a karşı aksi katır gibi direnişe geçmiş ya. Zaten videoları, midyoları bir şeyleri çıktı. Namazla alay ediyorlar. Biri imam oluyor, gülüyor, arkasına bakıyor, onlar gülüyor. Allah'ın diniyle alay ediyorlar. Bilmem neler neler böyle. Böyle bir dinsiz, kitapsız, sünnetsiz adamlar ya. Dağları tutmuşlar. Yahudi, Ermeni, bilmem ne, herkes onlara destek veriyor. Bu kadar soysuzluk olur mu, insan biraz haddini bilir ya. Nereye gidiyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum? Şimdi, tabii bugün 13. gün dedim. Şundan sebeptim. Ben de İzmir'den geldim. Gerçi okuyoruz. Sabah virtlerimiz var, vazifelerimiz var. Onları yapıyoruz ama bizim arkadaşlara da tabii darıldım. Dedim ki ben bu günleri size kitapta yazdım. Takvime de koydum. Bunlarla amel edeceğiz diye bizim arkadaşlar bana sonradan hatırlatıyor. Uçağın bileti alınmış falan filan. Çünkü ben bilseydim bugün gelmezdim. Yani dün gelirdim. Çünkü bugün 13. gün. Ben size Safer ayının duaları diye kitap yazdım. O kitapta Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet yazdım. O rivayette ne diyor? Ayda 7 gün var. Bu günlerde bir de ayın son çarşambasını eklersen 8 eder. Ama 7'si sabit. Bu 7'nin bazısı da son çarşambaya denk gelir. O zaman 7 olur. Eğer son çarşamba bu 7'den birine denk gelmezse 8 olur. Bunlar tabi son çarşamba hakkında, çarşambalar hakkında hadis-i şerifler var. Fakat diğer 7 gün hakkında eserler var. Hazreti Ali Efendimiz bu ilimlerin kapısıdır. Bu günlerde diyor yola çıkma. Önemli bir işe gitme, mahkemeye çıkma. Yani ona göre avukat ayarlayacak işte. Gününü denk getiriyorsun ya, özürün, mazeretin oluyor. Şu günü erteler mesela. Bugünlerde bina yapma, bugünlerde yeni elbise giyme. Hangi günler? 3, her ayın 3'ü, 5'i, 13'ü, 16'sı. 13'ü ne gündü? Bugündü bak. Şimdi buna göre hareket edilse pek dolaşılmaz ortalıkta. Bugün 13. Hazreti Ali Efendimiz yazdı bunu. Pek böyle dolaşılma günü değil. 13, 16. 16 hangi güne gelecek şimdi mesela? Pazara gelecek. Tam da piknik. Ooo denizler, plajlar, bilmem neler, boğulan, eden. İşte laf anlamıyorum. Ne yapalım hoca efendi? Evde dur, sabah namazına cemaata git. Gel eve kahvaltı yap. Kaymağın, balın. Helal olsun sana. Sabah namazı cemaatle kıldın ya. İstediğin kadar yemek helal. Ama yine de çok şişme. Normal, sünnet ve cüzeler. O zaman kahveni de iç, çayını da iç. Zikir yap, dua yap. Öğlen namazına cemaata git. İkin namazına buraya gel. Şifa Şerif dersi var. İkin namazına buraya gel. İlim meclisindeyiz. Şifa Şerif dersine gel. Ondan sonra öyle. 16. Her ayın 13 bugündü şimdi. 3, 5, 13, 16. Şimdi geliyor pazar. 21, her ayın 21, 24, 25. Ne etti? 7. Bir de ne var? Son çarşamba. Ama son çarşamba bazı 25'e denk gelebiliyor. Yani hem son çarşamba oluyor hem 25 oluyor. O vakit 7'de biter. Yok efendim, bunlar son çarşambaya denk gelmezse ne olur? 8 olur o vakit. Ama 7'si sabit. Ha, kitabı da yazdım. Okumadınız mı onu? Yaz orada. Arapça beyitler var. Tevekka minel eyyam seb'an kevamila. Günler içinde 7 tam günden sakın diyor. Boşuna mı yazdı bu alimler? Bir adam diyor bu günlere dikkat etsin. Bu günlerde yola çıkmasın. Ortalığa çıkmasın. Böyle efendim, kargaşaya karışmasın. Önemli böyle işlere girişmesin. Normal muhtaç işlerinde bütün ömrünü huzurla geçirir diyor, belasız. Ya Hazreti Ali Efendimiz, bu kadar alimler boşuna mı yazmışlar bunları ya? Ahmet Direbi Hazretleri Mücerrebat isimli eserinde yazıyor bunu. Ali Adel Efendi babamızın değer verdiği bir kitaptır o. Kaynak veriyor o kitaptan. Bununla amel edelim. İnşallah günleri efendim göz önünde bulundurun. Ona göre takvimden, yani bu Temmuz'a göre değil bu dediğim. Neye göre? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade öyle gidiyor. Şimdi bu Temmuz'la Şaban ne kadar arayla gidiyor? Bir gün arayla gidiyor. Bugün Temmuz'un kaçı idi? İşte Şaban kaç idi? 13. Şimdi bir gün arayla. Bazı kere 3 gün, 5 gün, 10 gün bile ara açılır yani. Şimdi bu Şaban ayında şu andaki durumda bir gün fark var. O şimdi birazdan yine birkaç gün yine açılacak. Sizin itibarınız nereye olacak? Recep Şaban gibi gökteki aya göre hesap olacak. İnşallah bu günlere rahat edilse de böyle sıkıntılar tabii yaşanmaz. Ama takdir ilahidir, kaderdir. Allah şehitlerimize çok yüksek dereceler ihsan eylesin. Amin. Tecelliler bahşeylesin. Amin. Demek geçen sene beraattan yazılmış olursa bu sene beraata çıkmadan ölürler. Hep ne diyoruz? Bu sene beraata çıkana kadar geçen senenin dosyası işliyor. Bu sene beraat, yarın gece dosyalar teslim edilecek. Artık bir daha seneye kadar o yeni dosyayla kim ölecek, kim kalacak, onları Rabbim bir senelik hesap olarak meleklere bütün gaybı bildirmiyor. Bir senelik dosyaların teslimatı seneden seneye oluyor. Beraat gecesinde oluyor. Allah Teala yarınki mübarek geceye kadar Rabbim bizi iman selametiyle yaşatsın. Sıhhat-ı afiyetle kavuştursun. Yarınki mübarek gecede hayırlı kazalar ve kaderler takdir eylesin. Amin. Affolmayacaklardan olmaktan muhafaza eylesin. Mutlaka affolacak listeye girmeyi, beraat alacaklardan olmayı bize nasip eylesin. Şimdi bizim en mühim meselemiz ne olsun? Rabbimizden yarınki gecede beraatını alacak, cehennemden azat olacak, Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar fazla insan var, ümmetler var. Biz de bunlardan biri olabilir miyiz? Bütün derdimiz bu şimdi. Bu arada tabii çok da dualar edilecek. Bu gece de edilsin. 13. gece, dünkü gece, bu gece, yarın. Bunlar peş peşedir. Tabii yarınki gece en önemli gecedir ama Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Allah hainleri, teröristleri, eşkıyayı kahreylesin. Amin. Mahveylesin. Amin. Allah kurban olduğum. Estaizu billahi innema cezaüllezine yuharibunallaha ve rasulehu ve yes'avne fil ardı fesaden. Allah ve Resulüyle harp ilan eden, yeryüzünde fesat çıkaran, durup duran gencecik askere, polise sıkıyor kurşun. Fesatçıya bak. Milleti kaçırıyor. Yoldan adamı alıyor. Hadi dağ. Ne kaçırıyorsun adamı? Adam ne yaptı sana ya? Eşkıya. Yeryüzünde fesat çıkaranların cezası nedir? Maide suresi. Kurban olduğum Kur'an'ın hükümleri icra olsa 30 sene bu terörist sürer miydi? Al efendim. Besle büyüt. Bir karış postan yan gel ya Osman. At içeri herifi. Eşkıyayı yakala. Yedir de içir. Bu ne iştir ya? Biz bu kadar zararımıza razı olacak bir millet miydik ya? Aklımız mı gitti bizim? Amerika oradan basıyor iğneyi. İdam. Hala idam var ya oralarda, eyaletlerde, meyaletlerde. Hiç anlamıyor adamı ya. Sen diyor zarar verdin. Okula girmiş, birkaç kişiyi taramış, hadi adama basıyor yine öldürüyor. Burada 30 bin, 35 bin kişi ölmüş ya. Adam buna sebep olacak, bir de içeriden ahkam kesecek. La havle ve la kuvvete illa billah. İslam zayıflarsa, insanın kendi menfaatını görme duyguları da zayıflar. Şimdi estağfirullah billah ve la tekunu kellezine nesullâhe fensâhum enfusehum. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlara Allah da kendi kârlarını unutturur diyor. Şimdi bir toplum Allah'ı unutursa, İslam'ı unutursa, dinden uzaklaşırsa, var patlasın, çal oynasın. Adamlar kaç gündür takımlarla uğraşıyoruz. Takım, taklavat, maçlar, haçlar, içeri girenler, dışarı çıkanlar, ana haberlerin başından yarım saat şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Efendim, o da gitmiş imamı aramış, o da nasıl imamsa. İmam da demiş ona, yarısını fakirlere ver, bir kısmını da sen ye. O artık kendi de ne kadar istedi onu da bilmiyorum dedi mi. Ondan sonra caizdir demiş. Şike, mike, helal, haram, dümdüz. Yar kulun senin, yar Allah'ım demiş. Helal, haram, ver Allah'ım demiş. Öyle mi? Bunlarla milletin dertine bak ya. Orada 13 tane civanım delikanlı, anaları babalarının kuzuları ya. Şehit olmuşlar. Büyük mertebe. Ama bu kadar ocağa, eve, ocağa ateş düştü ya bu kadar. Analara, çocuklara. Evlileri var. Yeni evlileri var. Yeni çocukları var, olanları var. Yetimler bırakanları var. Bu her gün, her gün. Daha şimdi bir haftada 20 kişi geçti ya. Bir haftada 20 kişi geçti. Bu nedir bu ya? Ne demek bu yani? Bunun manası nedir yani? Bana birisi izah etsin bunu. Yahudi resmen oradan kaşıyor da kaşıyor. Kimse de bir şey diyen yok. Konuşuyor, herkes bir şey konuşuyor. Herkes safını belli etsin arkadaşlar. Etti zaten. Adam diyor ben Yahudi ile beraberim, sen daha neyini safını belli edeceksin? Bunu yapanlar belli. Belliyse tamam. Yakala. Bir şey yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu kadar acizlik olur mu? Bu kadar zayıflık olur mu? Bu kadar zelillik olur mu ya? Şu Osmanlı ecdadımızın efendim şu toprakları adamlar ırkçılık için mi aldılar ya? Allah için fethettiler buraları ya. Hazreti Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Bosnalara kadar, Kosova, her yeri Müslüman ettiler. Adamlar hiç şucusun, bucusun, Arnavutsun, Boşnaksın dedi mi lan? Kimsenin ırkından şey ayırdı mı lan? Hanları yaptılar, hamamları yaptılar, camileri, çeşmeleri, medreseleri. 400 sene Avrupa'yı, Balkanları, süt liman yürüttüler, yönettiler, millet huzur buldu ya. Şuradaki gavur bile Bizans'ın içindekine bu dediler, kardinallerin kafasındaki şeyleri, şapkaları göreceğimize Osmanlı'nın sarığı gelsin yahu dediler. Bu papazlar bizi soydu soğana çevirdi, zalim bu papaz dediler. Bizans bile illallah dedi bu papazlardan, hahamlarına. Müslümanlar istediler, adamlar din için. Hazreti Fatih ne diyor? İmtisali cahidu fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Derdim diyor, Allah'ın cahidu fillah, İslam'ı yayın. Benim derdim bu diyor. Onun için Allah onlara bu hakimiyeti ver. Kimin devleti 650 sene, 700 sene sürdü ya? Dünyada böyle şanla, şerefle. Ha Diyarbakır, git Diyarbakır. Kim efendim kaleyi fethetmişten sonra? Yavuz Sultan Selim Hazretleri. O Şialar oraları ele aldılar, bütün Safeviler, Mafeviler. Yavuz Sultan Selim gitmese oralara, hep Şia oldu millet. Hiç ehli sünnet diye bir şey kalmayacak. Adamcağızlar yataklarında yatamadılar, istirahat edemediler, dinlenemediler. Öyle Allah için gittiler oralara da millet şimdi orada ehli sünnet. Doğu, Güneydoğu hep ehli sünnet elhamdülillah. Şafii mezhebinde. Şafii mezhebi başımızın tacı İmam Şafii. O Şafii ile de Şii karıştırıyorlar. Bir tane ilahiyattan profesör dedi, Doğu dedi hep Şii'dir dedi. Ulan Şii olur mu sen, divane misin? Doğu, Güneydoğu hep Şafii'dir. Ehli sünnet adamlar, alimleri var, şeyhleri var, seyitleri var, seydaları var, velileri var. Bu kadar kıymetli insanlar ya. Ama burada dava din idi. Hazreti Yavuz Sultan Selim'e onlar teşekkür ediyorlar. Rahmet okuyorlar. Niye? E o Şialarla uğraştılar da Safevileri hep oraları almış idi. Diyarbakır'ı, şurayı, burayı. Bu Osmanlı padişahları her tarafta İslam'ı, ehli sünneti muhafaza ettiler. Onun için doğudaki bütün alimler Osmanlı sultanlarına dua diyorlar. Burada derdimiz ırk mıdır ya? Şuculuk, buculuk bize ne ya? Biz Müslümanız elhamdülillah. Aynı babadan, anadan geliyoruz. Adem ile Havva'dan geliyoruz. Aleyhisselatü vesselam. Babamız peygamber, ilk babamız peygamber. İkinci babamız Nuh aleyhisselam peygamber. Efendim, İslam bizi birleştirmiş, kardeş etmiş. Ve kuntum ala şefa hufreti minen nar fenkadekum nar ve tasmu bihablillah cemia. Allah'ın ipine sıkı sarılın. Kur'an'a sağlam sarılın. Ama Kur'an'ı çektiler, aradan aldılar. Allah'ın ipini aramızdan ayırdılar, çektiler. Şimdi milleti perişan ettiler. Bu dediğim 150 senelik iş. Yani o masonların, Jön Türklerin, bilmem nelerin kargaşasıyla efendim o ırkçılıkları başlatarak bu fitne tohumlarını Yahudi ekti. Bak şimdi meyveleri almaya başladı. Kötü meyveler devşiriyorlar. Allah sonlarını getirsin. Amin. Allah köklerini kurutsun. Amin. Allah'ım Kur'an'a döndürsün. Amin. İpine sarıldırsın. Fe'tasimu bihablillah cemia. Ensar, Medineliler iki kabileden müteşekkil. Evs kabilesi, Hazreç kabilesi. 120 senelik kan davalı ya iki kabile. 120 senelik İslam bir geldi, Kur'an'a sarılın, hepsi sarıldılar. Ve la teferraku, ayrılmayın, bölünmeyin. Ve zkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz kuntum a'daen fe'allefe beyne kulubikum. Hani siz düşmandınız, Allah kalplerinizin aralarını birleştirdi, kaynaştırdı. Fe asbahtum bi ni'meti ihvana. İslam nimetiyle, Kur'an nimetiyle kardeş oluverdiniz. İslam kardeşliğin üzerinde bir şey var mı? Din kardeşliğin üzerinde bir şey var mı? Nedir bu efendim ırkçılığı kaşımak ya. Ve kuntum ala şefa hufratin minen nar fenkadekum ya. Cehennem çukurunun ağzında dolaşıyordunuz. Öyle ölseydiniz dibini boylayacaktınız. Allah sizi çekti çıkardı. Kur'an'la kurtardı sizi. Namazla kurtuluruz, zikirle kurtuluruz. Bizim bu kadar kutsallarımız var, mukaddesatımız var ya. Arabistan'da, haçta, umrede, tavafta, saide. Nedir orada? Renk renk, cins cins insanlar ya. Endonezya'sından, Malezya'sından, Afrikalısından, Mısırlısından, bütün dünyanın halkları, İngiliz'i de var. Efendim İngiliz asıllısı da var orada, Fransız asıllı, Müslüman olmuş. Gelmiş orada. Adam bakıyorsun sipsiyah zenci fakat efendim İslam ne yapmış onu? Avrupalıyla kardeş yapmış. Sen beyazsın. Ne yazar? Kim daha takva ise, haramlardan sakınıyorsa benim katımda o üstün Allah Teala buyuruyor. Ben senin rengine göre, ırkına göre, şekline göre, şemaline göre, zenginliğine, fakirliğine göre, güzelliğine, çirkinliğine göre ben seni adam saymam ki. Ben seni benden ne kadar sakınıyorsun, haramlardan ne kadar kaçınıyorsun, ona göre adam sayarım. Mevla öyle buyuruyor. Şimdi bu kafirlerin oyunlarını bozalım inşallah. Bu millete bu hocalar vaaz etsinler. Allah Allah, adamlar hocaları da öldürüyorlar ya. İmamları da öldürüyorlar. Doğru vaaz eden hocaları da öldürüyorlar. Bazı hocalar da korkudan bunların tarafına geçiyorlar. Ya sakallı sarıklı hocalar şunlar bunlar. Bir de baktın geçti ırkçılık tarafına. Halbuki ırkçılık yapan bizden değildir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ve lakin adam da diyor ki bizde diyor burada yeterli güvencemiz yok, güvendiğimiz yok. Biz de burada doğrayacaklar, kesecekler, öldürecekler. Ne yapalım, biz de korkudan geçtik bu yana. Onun için ne olacak bu iş? Ne olacak bu? Nereye gidiyor? İslam'a dönmeden kurtuluş yok. Ma aslaha evvelel ümmet yuslu ahira. Ümmetin başını ne düzelttiyse sonunu o düzeltecek. İslam. İşte bak Allah Resulüne savaş açıp yeryüzüne fesat çıkaranların cezası neymiş? En yukattelû, öldürülecekler. Ev yusallebû yahut asılacaklar. Dar ağacında sallandırılacaklar. Ev tukatta eydîn ve arculûn min hilâf. Elleri ayakları çaprazlama kesilecek. Ev yunfevnel arz yahut memleketten sürgüne gönderilecekler. Zâlike lûm hizyûn fid dünya. Bu dünyadaki rüsvaylıkları olacak. Ve lûm fil ahiret azâbun azîm. Bunun yanı sıra ahirette de büyük azaplar var. İllellezîne tâbû min kablen tekdiru aleyhim. Ama siz onları yakalamadan tevbe edip kendileri dönüp teslim olsalar onlara ahirette azap yok. Tevbe ettiği için. Ama yakalandıktan sonra tevbe ettim dese kabul değil. Çünkü ondan sonra zaten istersen tevbe etme, işin bitti. Böyle cezalara baksana. Şimdi sabredelim. Tamam sabredelim. Biz zaten sabrediyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Sabır ilk şok yaşandığı andadır falan. Spikerler başladılar yarışa. İnneme sabru inde sadmetil ula. Sabır ilk efendim şok anında. Tamam, hadis-i şerif böyledir. Sabır böyledir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat develerinin sütünü içmek için geldiler, uran eliler, dediler biz hastayız, şuyuz, buyuz. Bizi biraz zekat develerinin yanına gönder de sütlerinden içelim. Tamam gidin dedi. Medine'nin çıkışında, Medine yayladır, yüksektir rakımı. Orada zekat develeri var. Onlardan sütlerini içtiler falan filan. Biraz orada temiz havada kaldılar. Düzeldiler, iyileştiler. Ondan sonra bütün develeri aldılar, taktılar peşlerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çobanını da öldürdü. Çobanın gözlerine de dikenleri soktular. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir haber geldi. Hadi bakalım. Ne yapalım şimdi? Dedi mi ki sabredelim arkadaşlar, Allah selamet versin. Öyle mi dedi? Öyle sabır olur mu? Her şeyin yeri var. Her şeyin yeri var. Sabır benim gibi, koca karı gibi adamlara. Ama şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet yönetiyor. Devlet yönetimi öyle iş olur mu ya? Ne buyurdu? Yakalan şu an çabuk. Hepsini yakalattı, hepsinin gözüne de dikeni soktu böyle. Çölün ortasında. Resulullah rahmet peygamberi, merhamet peygamberi. Merhamet budur. Merhamet budur. Düzen budur. Eğer sen ona boş ver sabret dersen o gidecek kaç kişiyi daha kesecek. Onu durduracaksın. Onu durdurmadığın vakitte olmaz. İslam'ın cezaları var. Kısasları var. Hadleri var. Hududu var. Sen Allah'ın dinini bozarsan bu işlerle baş edemezsin. Edemezsin. Böyle olur mu ya? Bu ne boşluk bu? Bu ne şey ya? 5 günde 20 kişi, 30 kişi kesiyor, doğruyorlar adamı. Mezbahaya çevirtler memleketi ya. Hiç kimse bir şey yapamaz. Efendim daha da yumuşatalım. Daha da yumuşatalım. E ne olacak ondan sonra? Herkesi gelip evinde kessinler. Böyle olmaz. Biraz Allah'ı dinleyin. Biraz Kur'an'ı dinleyin. Biraz İslam'ın sınırlarını koruyun. Allah'ın dininin efendim öğretileri var, talimleri var. Böyle şey olur mu? Sabır. O başka. Sabır, sen fert olarak sabredeceksin. Ama yönetimler İslam'a göre hareket edecek. Yöneticiler. O vakit ne olur? Bu fitne ortadan kalkar. Herkesin ödü kopar. Şimdi biliyor ki hiç yakalansam bile yatacağım aşağı. En fazla müebbet alırım. Müebbette de zaten ye iç yat aşağı. Müebbet alanlar ne yapıyor? Efendim her şey bedava. Bizim canımız çıktı. Elektrik parası, su parası, doğalgaz. Anamız ağlıyor burada ya. Çoluk çocuk bakıyoruz kardeşim. Kolay mı faturalar? Ama müebbet alırsan bedava. Ölene kadar garanti. Ne para var ne bir şey var. Bu ne rahat memleket ya. Böyle olmaz. Herkes cezasını çekmelidir. Herkese haddi bildirilmelidir. Gerektir haddini bilmeyenlere haddini bildirmek. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Allah'ın dini böyle efendim harcanırsa bozuk para gibi bu kadar ayetleri niye gönderdi Kur'an'da? وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri, adam öldüreni öldürürseniz büyük hayat bulursunuz. Niye? Herkes korkar. Bir daha da kimse kimseyi öldürmez. E şimdi her gün bu kadar haberler, bu kadar şeyler, bıçaklayan, boğazlayan, efendim doğrayan, kesen, efendim pompalı tüfek bilmem mi? Bu kadar cinayet her gün. Ama ceza yok. Ceza müeyyide yok. Ne alacak? Ya Rabbi, İslam garip kaldı, dinin garip kaldı. Biz zayıf düştük. Ehli sünnetin eli kolu bağlanmış durumdadır. Sen yeniden şu İslam'a, Kur'an'a, bu ümmetin başını düzelttiğin çareye bu ümmeti döndür ya Rabbela. Acil döndür ya Rabbela. Amin. Evet. Çare Kur'an'dadır. Çözüm Kur'an'dadır. Reçete Kur'an'dadır. Dünya ahiret saadeti Kur'an'dadır. Sen aksi takdirde efendim merhametten maraz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin, bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Ama İbrahim aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi bu kurtları istat dedi. Bu kurtlar kuzularıma daldı, koyunlarıma daldı. Ne olacak, koyunlarım perişan oldu. Amin. Tamam dedi. Ertesi sabah bir de baktı ki bütün vadi kurt leşi dolmuş. Bütün kurtlar ölmüş. Dedi ya Rabbi ben kurtları öldür demedim, ıslah et dedim. Dedi ya İbrahim, kurdun ıslahı böyle olur. Kurdun ıslahı böyle olur. Şimdi Allah Teala sana ıslah yolları koymuş. Acınacak yer var, acınmayacak yer var. Şimdi Allah Teala buyurmuş ki efendim zina etmiş adama tabii şahitlerle ispatlı şudur budur neyse 100 sabat. Kur'an-ı Kerim bunu buyuruyor mu? Buyuruyor. Hakimin birisi 99 atmış. Çağırıyor onu mahçerde. Niye sen buna 99 vurdun? Ya Rabbi, adam zaten zayıf idi, sallanmaya başladı. Ben de çok acıdım, bir eksik ettim. Sen benden daha merhametliydin. Öbürüne soruyor. Ya ben sana 100 soba vur dedim. Sen niye gittin buna 101 attın? Ya Rabbi çok sinirlendim bu zina etmiş namussuza, bir de benden. Bu sana Mevla abi, sen benden adaletli miydin? İki hakimi de attırıyor cehenneme. Bak dikkat et, bunlar hadis-i şeriftir bunlar ya. Kazı yani finnar. Kazın fin cennet. Bir kadı cennete gitti, iki kadı cehenneme gitti. Neden? İleri giden cehenneme gider, geri kalan cehenneme gider. Allah'ın hükümleri var. Şaşmaz, sapmaz. Bunlar uygulansa memleket ne olur? Süt liman. Kimse kimsenin öyle kapkaç, hırsızlık, evine girmek şudur bulur. Suçsuz insanları öldürmek sen. Ne haddine ya? Kurban olduğum Allah'ım, İslam'ın izzetini geri getir ya Rabbi. Kur'an'ın hükümleriyle icrayı yeniden geri getir ya Rabbi. Senin dinini hakim eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet merkezinde, Kur'an sünnet merkezinde ümmetin kalplerini cem eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bundan Müslüman Kürt halkı çok rahatsız. Efendim onlar daha müteassıp, daha dindar, helaldan haramdan anlayan insanlar. Bu kadar efendim hanımlarını kimseye göstermezler, kızlarını göstermezler. Örfleri, adetleri, anneanneleri İslam'a göre çok mübarek insanlar. Yahu perişan oldu insanlar yahu. Çok rahatsız durumdalar. Yahudi Hristiyanların kışkırtmalarıyla en çok oranın halkı bu işten zarar görüyor ya. Maddi manevi zarar görüyor bu insanlar. Allah'ım kurtar onları da ya Rabbele. Doğuda, güneydoğudaki ehli sünneti kurtar Allah'ım onları. Bu terörist eşkıyanın şerrinde muhafaza eyle ya Rabbele. Dağlardan iniyorlar. Çoluk çocuğunu kaçırıyorlar. Ne zor durumda adamlar. Ya Rabbel Alemin ya. Kurban olduğum sana beraat gecesi hürmetine. Bir çözüm getir Allah'ım ya Rabbel Alemin. Çözüm ya Rabbel. Amin. Yarın gece de çok dua ederiz inşallah. Bu iş yani herhalde artık sonu gözükür inşallah. Sonu gözükür. Zulüm arşa dayandı. Mevla bir şey yapacak. Mevla bir şey yapacak ama Allah'ım hayırla ıslah eylesin. Amin. Hayırla ıslah eylesin. Ne demek? Yani belasız. Çünkü Allah bela da verirse de yaş kuru gider. Tabii ki suçsuzun bir şeysi yok. O ahirette rahat eder. Ama bela da geldi mi toptan geliyor. Onun için vaaz etmek, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, tebliğde bulunmak, davet yapmak, Allah için konuşmak. Bunlar en azından toptan belaları geri gönderecek inşallah. Şu sohbetleri dinlemeniz bile... Ulaştırmanız insanlara, duyurmanız bak. Yarın gece kandil, şimdi ben dedim ki bu gecede kimse gelmez. Ben de kalktım ta nerelerden geldim. Çok da hastaydım dedim. Şimdi dedim bizim orada boştur dedim. Nasıl olsa herkes yarın gelecek dedim. Öyle düşündüm mesela. Bir de baktım beni utandırdınız şimdi. Yine geldiniz. Size her akşam sohbet vardır. Her akşam gelirsiniz. Ne mübarek adamsınız ya. Ama kardeşim sade dinlemekle olmaz ki ya. Biraz da anlatacaksın, biraz da çağıracaksın, biraz da adres göstereceksin. Şu kanalı dinle, Lale Gül'ü dinle, şunu dinle, şu sohbeti dinle, şu saatte dinle. 5 dakika, 10 dakikada adam hidayet bulan var ya. Çok insan hidayet buluyor, bizim haberimiz yok. Çok. Saat 6'dan sonra bizim sohbetleri veriyorlar Lale Gül FM'de. 6'dan sonra yapmışlar, millet de işten çıkıyor. Şimdi yollarda, havaalanlarında, şurada, burada kimi görüyorsam bakıyorum adam, ben zannediyorum tabii flaştan da çok seyreden var ama ya diyorlar İstanbul'dan tabii adam diyor. Zeytinburnu'ndan çıkıyorum, Bostancı'ya gidene kadar sohbet. İşten çıkıyorum 6'da. Lale Gül FM'den sohbetler var. Bütün millet dinliyor o sohbetleri. Oradan ne kadar dönem var, düzelen var ya. Elhamdülillah. Bize bu yeter bu kar olarak. Ne istiyoruz milletten? Vergi mi alacağız ya? Bizim bir derdimiz ne milletten bize? Adam namaza başlamış, biz hastalığımız geçiyor ya. Bundan dolayı sebep olun, bir insanlara bir adres verin yani. Bari bir getirin götürün, birinin elinden tutun Allah için. Bu yola bir gelir. Adam ne kötü adamlar, ne efendim hapishane kaçkınları, eşkıyalar hep tövbe ettiler. Kaç kişi efendim o köşe yazarlarından bana yazdılar, teşekkür ettiler. Ne kadar eşkıyaları düzeltti bu hoca diye. Ne bozuk adamlar vardı. Ben 30 senedir bu işin içindeyim. Adam hiç ya, taramalı gibi milleti öldüren adamlar. Her sınıf insan sohbet dinlediler. Şimdi senden benden iyi durumdalar. Böyle senelerdir bu emek edildi bu işe. Bu iş böyle bir günde olmuyor. Ama herkes çevresine biraz Allah rızası için hareket. Mübarek gecelerdeyiz, mübarek mevsimlerdeyiz. Kalpler yumuşamış durumdadır. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Belki birkaç insan daha kazanırız. Bizim derdimiz beddua, lanet değil ki. Bunlar da tevbe etsin, hidayet bulsun. Ama İslamsız, Kur'ansız olmayacak. Şimdi Berat gecesinde af olmayanlar, hep şehitlerimizin ruhuna, askerlerimizden, pilotlarımızdan, bugün şehit olanlar ruhuna bir şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Allah'ım isimleri, halleri, kimlerin çoluk çocukları sen biliyorsun Allah'ım. Hepsine bu şehadetlerden hasıl olan yedi kat göklerden ve yerlerden ve aralarındakilerden daha ağır dağlar emsali rahmetlerini ve sevaplarını ruhlarına hediye eyledik. İhsal eyle ya Rabbi. Kabirlerinde nur eyle. Daha tabii gömülmemişlerdir ama ruhlarına gönder ya Rabbi. Vatanı muhafaza için bu uğurda şehit olmalarından dolayı kendilerine çok yüksek dereceler ihsan eyle. Ana babalarına çok sabır ver ya Rabbi. Kalplerine ferahlık ver ya Rabbi. Bunaltma onları da ya Rabbi. Ahirette onları, ana babalarına da şefaatçi eyle ya Rabbel alemin. Daha evvel de şehit oldular. Bak birkaç gündür ne kadar şehitler oldu. Bu Allah için, din için, vatan için, şehit olanlar ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Hepsine ruhlarını hediye eyledik. Her neredelerse vasıl eyle ya Rabbi. Rahmetlerle nur eyle ya Rabbi. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Muaz ibn-i Cebel, Muaz ibn-i Cebel hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: يَطَّلِعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِلٰى خَلْقِ ف۪ي لَيْلَةِ نُصْمِ شَعْبَان. Allah tebareke ve teala Şaban'ın 15. gecesinde bütün mahlukatına tecelli eder. Yarınki gecede bütün mahlukatına özel bir nazar, rahmet nazarı ile böyle bakar. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِ. Bütün mahlukatını bağışlar. Toptan affı mağfiret olacak. İlla müstesnalar var. لِمُشْرِكِنْ. Şirk koşanlar. اَوْ مُشَاحِنِنْ. Müşahin olanlar. Küs duranlar. Ehl-i sünnet dışı inanca sahip olanlar falan. Şimdi bunlara kısaca birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim. Sonra maddeleri zikredelim. Ayşe radıyallahu teala anadan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: Etani Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fekale hadi leyletun nisfu min Şaban. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir buyurdu. Yani yarınki gece için. Velillahi fiha utekav minen nari ve adedi şuuri ganemi kelbin. Allah'ım bu gece cehennemden beraat alacak azatlıları olacak. Ne kadar? Kelp kabilesinin koyun sürülerinin kılları kadar. Ve la yanzurullahu fiha. Ama Allah Teala bu gece nazar etmeyecek. Tecelli etmeyecek. Rahmet nazarıyla bakmayacak. İlâ müşrikin, şirk koşanlara. Ve la ilâ müşahin, küs duranlara. Ve la ilâ kat'i rahim, akrabasıyla ilişkiyi koparanlara. Ve la ilâ müsbil, kibir için elbise giyip yerden sürütenlere. Ve la ilâ akli valideyi, ana babasına isyan edenlere, karşı gelenler. Ve la ilâ müdmin hamr, içki içmeye devam edenlere. Hemen tevbe etmek lazım. Bu mübarek cuma gecesinde dersimizin sonunda bir tevbe edeceğiz inşallah. Ve bir daha yapmamak üzere inşallah. Evet. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: Yattali'ullah azze ve celle ila halkı leylete nisfu min Şaban. Şaban'ın yarı gecesinde Allah Teala bütün mahlukatına tecelli buyurur. Feyaghfiru li'ibadi illetneyn. İki kişi dışında hepsini affeder. Müşahinin ve katili nefs. Birisi küs duran, ehli sünnet dışı inanç taşıyan, bir de adam öldüren. Adam öldüren cani ve katiller af olmayacak. Ebu Talebet el-Huşeni radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: İzâ kâne leyletü nisfü min Şaban ittali'allahu ilâ halki. Bak ne kadar çok hadis var. Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman Allah Teala umumi bir toptan tecelli Kabe'ye nazar ediyor. Kabe'den doğru bütün Müslümanlara, bütün kullarını bağışlıyor. Feyagfiru lil müminin, inananları, kafirlere af yok, İnananları affeder. Ve yümliye lil kafirin, kafirlere de iman edinceye ya da cehenneme gidinceye kadar müsaade verir. Ya iman etsinler ya ölürlerse cehenneme gidecekler. وَيَدَعُوا اَهْلِ الْحَقْدِ بِحَقْدِهِمْ حَتَّى اَدَعُوا. İçinde kin tutan, Müslüman kardeşine nefret tutan ve küs duran kişileri de buyurur ki bunları affetmeyin, böyle bırakın bunları, bir şeylerini de kabul etmeyin. Ne zaman bu kin darlığı bırakıp da Müslümanlarla barışırlarsa, ehli sünnetle kaynaşırlarsa o vakit affedecek. Osman İbni Ebil As radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ kâne leyletün nısfı min Şaban, Şaban'ın 15. gecesi olduğu zaman. Nâdâ münâdin, gökten bir münâdin idâ eder. Helmi müstegfirin feğfir aleyh, Allah Teala tarafından. Bağışlanmak isteyen var mı, onu affedeceğim. Helmi sâlife otaya. Bir şey isteyen var mı, ona vereceğim ne istiyorsa. فَلَا اَسْلَوْا حَدُونُ شَيْيَنْ اِلَّا اُطِيَ Kim Allah'tan ne dilerse mutlaka verilecek yarın. Yarınki gece. İlla zaniyetun biferciha tenasül uzvuyla zina eden kadın veya erkek. Tenasül uzvuyla niye diyor? Gözlerin zinası bakmaktır. Ellerin zinası tutmaktır. Ayakların zinası o yola adım atmaktır. Ama onlar beraat gecesi affa mani olacak büyük günahlardan değildir. Ama tenasül uzvuyla yapılan esas zina var ise ev müşrikün bir de şirk koşanlar duaları kabul olmayacaktır. Nevf el-Bikali radıyallahu anh rivayet ediyor. Hazreti Ali Efendimiz beraat gecesinde evinden çıktı. Devamlı göğe bakıyordu. Dışarı çıkıyordu, göğe bakıyordu. Çok çıktı girdi, çıktı girdi. Buyurdu ki inne Davud aleyhisselam haraca zâte leyle fî misli hadîs-sâh. Davud aleyhisselam Şaban ayının 15. gecesi aynı benim dışarı çıkıp semaya baktığım bir saatte böylece çıktı. Davud aleyhisselam'dan nereden haberi var? Resulullah öğretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale buyurdu ki Davud aleyhisselam inna hadîs-sâhete mâ de'allâh ehadun illâ câbeh وَلَسْتَغْفَرَوْ اَحَدٌ فِي هَذِي اللَّيْلَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ Beraat gecesinde teheccüd vaktinde zaten artık yarın ezan akşam ezanı güneş batar batmaz tecelli başlar. Başka zaman seher vakti neyse beraat gecesi akşam ezanından sonra seher vaktidir tümü. Bu gecede kim dua ederse mutlaka Allah Teala icabet eder. Kim bağışlanmak isterse Allah onu affeder. Ama malem mekun aşşaran. Aşşar değilse. Aşşar kimdi? Bunları anlatacağız. Ev sahiran sihirbaz. Sahir değilse. Ev şairan şair. Ev kahinen kahin. Ev arifen. Ev şurtiyen. Ev cabiyen. Bunlar arif, şurti, cabi. Efendim bunların hepsinin nesi var? Manaları var. Ev sahibe kube. Efendim. Ev urtube. İşte davulcu, zurnacı neyse tamburcu falan. Allahümme Rabbe Davud, ey Davud'un Rabbi olan Allah, İğfirli men deake fi hazilleyle, bu gecede sana dua edenlerin hepsini bağışla. Yarınki gece Davud Aleyhisselam'ın peygamber duası var. Kim dua ederse yarın gece peygamber duası almış. Bu gece dua edeni affet diyor. Yani peygamberin, bütün peygamberlerin duası müstecaptır. Ve limen istiğfara gefiha. Beraat gecesinde sana kim dua ederse affet, senden kim bağışlanmak isterse onu bağışla diyor. Onun için yarın gece Allah'ın izniyle affı mağfiret coşacak ve taşacak. Şimdi kalan dakikalarımızda ezana az bir zaman kaldı. Ben şimdi bu maddeleri kısaca söyleyeceğim. Ta ki bunların hepsinden af isteyeceğiz. İzaha çalışacağız. Şaban Şerif Risalesi'nde tabi bu risaleyi şimdiden elinizde bulunsun. Yarınki gecede de lazım olacak duaları, zikirleri, amelleri var ama onları yarın anlatacağız. Şimdi onlarla tamamını anlatamayız. Şirk, Allah'a ortak koşmak, imansızlık, kafirlik. Bu Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği tek günahtır. Şirkin dışındaki bütün günahları affedebilir mi? Ama şirki affeder mi? Etmez. Niye? İnne Allah la yaghfiru en yushrake bih. Kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Buna karar vermiş. Allah'a kimse zorla bir iş yaptıramaz ama kararı böyle. Ve yaghfiru ma dune zalik. Şirkin dışındakileri bağışlar. Limen yeşâ diledikleri için. Tevbe eder, ederse kabul eder. Bazısını tevbesiz de affeder. O başka. O onun bileceği iş. Ama şirki bağışlamaz. İnnehu men yushrik billah. Kim Allah'a ortak koşarsa, bu kimin sözü? Kur'an-ı Kerim'de. Fakat kimin sözü? İsa Aleyhisselam'ın sözü. İsa Aleyhisselam diyor ki İsrailoğullarına, Yahudilere kim Allah'a ortak koşarsa fakat harramallahu aleyhi'l cenne Allah ona cenneti haram kılmışlar. Onlar da ne yapmışlar? Uzeyr Allah'ın oğlu demişler. Sonra İsa Aleyhisselam'ın ümmeti de İsa Allah'ın oğlu dediler. Böylece Allah'a ortak koştukları için cennet ne oldu onlara? Haram oldu. Ve mevam nâr, gideceği yer ateştir. Tam da İsa Aleyhisselam söylüyor bunu ya. Hala Yahudi Hristiyanları cennete sokmaya uğraşan hocalar var. Bu hocalar da ne oldular? Şirke düştüler. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Vel musaddiku liddineyni mine el şirki. Hem Hristiyanlık hem Müslümanlık ikisi birden olur, ikisiyle de amel edilebilir diyen adam şirk ehlindendir diyor. İki dine bir anda doğru diyen müşriktir. Şimdi bunlar ne diyorlar? Hem Hristiyan hem Müslüman olunur diyorlar. Bu diyalogçuların bir kısmı. Bunlar şirke düşmüş oluyorlar. Şimdi şirkin izahları. Bir var ki evvelce Müslüman iken sonra dinden çıkanlar vardır. Bunlara ne denir? Mürted. Kur'an'ın şu ayetine ben inanmıyorum der, şunu der, bunu der, böyle mürted olur. Yapılması veya terk edilmesi haram olduğu konusunda icma, alimler arasında görüş birliği olan şeyler var mesela. Zinanın haramlığı, içkinin haramlığı, namazın farz oluşu. Bunlardan birine efendim haramı helal dese şirke düşer. Helala haram dese şirke düşer. Domuz eti helal dese şirktir. Koyun eti haram dese şirktir. Anladın? Bir din üzere istikrar gösteremeyen zındıklar. Böyle bir de var. Müslüman gözükür, şudur budur, on sıra bir de bakar. Ya ben bu İslam'ın da şusunu anlamıyorum, busunu anlamıyorum falan. Böyle devamlı kaypaklık eder. Bunlara zındık deniyor. Ondan sonra Müslüman olduğunu gösterir dışarıdan, içinde kafirliği gizler. Buna da ne deniyor? Münafık deniyor. Bunlardan da bolca bulunur. Evet. Şimdiki böyle hacı, hoca, Müslümanım diyenlerde de münafık bolca mevcuttur. Ama tabii millet onu anlamadığı için ona münafık diyoruz. Yoksa biz onu anladığımız için ne diyoruz ona? Müşrik diyoruz, mürtet diyoruz. Ama millet onu hacı hoca zannettiği için işte millet de karşı işte gizleniyor. Halbuki gizlenmiyor ki. Bir adam dese ki Yahudi Hristiyan Allah'a ahirete inansa cennete gider. Müslüman olmasına lüzum yok. Bunu hocaların hocası diyor. İslami gazetelerin köşe yazarı diyor. Bu adamlara ne diyor İslamiyet? Nedir bunun durumu? Mürted. Evvelce Müslümandıysa zaten onu da bilmiyoruz ya. Evvelce Müslümandıysa bunun durumu ne oluyor? Mürted olur. Ama şimdi bunu millet bilmediği için bu hocadır, şudur budur dediği için o zaman yani o gizliymiş gibi oluyor. Halbuki bize göre, ehline göre bu iş gizli değildir. Bir adam hem Hristiyan hem Müslüman olabilir dese ne olur? Mürtet olur. Peygamber ehli kitaba Müslüman olun demedi. İslam'a davet etme dese ne olur? Mürtettir. Dese ki Allah ehli kitabı şirki bırakmaya davet ediyor. İslam'a davet etmiyor. Ne olur? Mürtettir. Ve bunlar şu anda su gibi ilahiyattaki bazı ilahiyat içi dışı, ilahiyattan olmayan da var. Bunlar konuşuluyor. Allah muhafaza, bunlar beraat gecesi falan asla af olmazlar. Şimdi şirkin dışında gelelim. Mağfirete mani olan günahların başında geliyor şahna. Bu şahna müşahin kelimesiyle geçiyor. Alimler bunu birkaç şekilde tefsir etmişler. Müslüman din kardeşine Allah için değil sırf nefsani öfkeden dolayı kızmış, nefret etmiş, kinini sürdürüyor. Bu ibadetlerin kabulüne mani olur. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tüftü'evvâbül cennet yevmel isneynül hamîs, her pazartesi, perşembe günleri cennetin kapısı açılır. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutuyordu o günler? Her pazartesi, perşembe. Feyâh yuhverdü kulli abdin lâ yüşrükü billâh şeyyâ. Allah'a ortak koşmayan bütün Müslümanların günahı affedilir. Pazartesi, perşembe, haftalık. Bunu biliyor muydunuz? Ya? Ama tabi namazsız, abdestsiz af olur mu? O hiç af olmak, af olacaklar listesine kendini yazdırmamış ki. Kaydı yok. Namaz kılanın kaydı var. İlla racülen kânet beyni ve beyni gişehnâ. Bir adam bir Müslümanla kin tutmuş, küs duruyorsa pazartesi geçer, perşembe geçer, Recep geçer, Şaban geçer. Af olur mu? Olamaz. Allah Teala meleklere buyurur ki enzuru hadeyni hatta yastaliha. Şu iki kişi birbirine küstürüyor, bunları geciktirin. Bunların hakkında bağışlanma kararı vermiyorum. Barışıncaya kadar beklesinler. O arada da ölürse gitti. Yalnız küstürmemek için ne lazım? Birbirine gördüğü vakitte selamun aleyküm, aleykümselam dese küstürmüş olmaz. İlla da aşırı samimiyet ve muhabbete lüzum yok. Ben adamla af olmak istiyorum, adamla da küsüm. Ne yapalım? Sen gidersin ona selamun aleyküm dersin. O da sana aleykümselam derse o da af olur, sen de af olursun. Yok efendim o aleykümselam demezse sen af olursun, o kalır. Ama selam verdikten sonra biraz da konuşalım, oradan laf lafa açsın, bir daha kavga edelim. Zaten yeni barıştın zaten. Senin samimi muhabbetine lüzum yok. Çünkü böyle adamlar değdi değmedi. Ondan sonra efendim yılanın kuyruğu bilmem şeyin suya değmiş, kedinin kuyruğu suya değmişti, değmemişti, değdiymişti demiş. Bir kavga, vuruyorlar, kırıyorlar birbirlerini. Sonra zamanla barışıyorlar ediyorlar. Yine oturuyorlar. O diyor ki ama değmişti. O yine diyor değmemişti. Bir daha kavga. O zaman sizin gibi adamların muhabbetine ihtiyaç yok. Siz selamun aleyküm, aleyküm selam birbirini gördüğünüz yerde Allah'ın selamını verseniz bari bu af olmama tehlikesinden kurtulsanız. Sizden bu beklenir. Fazlasına lüzum yok. Evet. Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına 3 gün buyurdu ki yatlu aleyküm ulan racülü min ehl cenn. Sizin içiniz size şimdi cennet elinden bir adam çıkıp gelecek. Şimdi 3 kere bunu buyurdu. Her 3 günü hep aynı adam çıktı geldi. Efendimiz buyuruyor o adam geliyor. Şaşırdı kaldılar. Abdullah İbni Amr Hazretleri sahabeden dedi ki ben bu adamı misafir edeceğim. Bu nasıl bir şeydir ya? Resulullah buna cennetlik diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adamı aldı yatırdı. Adam 3 gün onda yedi içti yattı uyudu. O da bakıyor ki teheccüdü kaç kılacak? İşrak kuşluk evvabin sabaha kadar kılacak zannediyor. Adam da uyuyor. Kalkıyor farzları kılıyor. Yatıyor kalkıyor. Yiyor içiyor. O da dedi bu da benim gibi adam. Bu ne olacaktı? Melek miydi? Niye dedi bu cennet ehli oldu ya? Anlayamadı meseleyi. O bekliyor ki çok ameli var. Baktı ki çok nafile bir ameli yok. Dedi ki kardeşim dedi kusura bakma da dedi. Ben seni dedi, kıyamete kadar misafir edemem dedi. Ama dedi yani senin hakkında hadis var dedi. Sen cennetliksin dedi. Sen cennetliksin. Resulullah buyurdu bitti bu iş. Ben dedi ne olursa ama sen baktım dedi. Uyuyorsun, yiyorsun, içiyorsun ama fark etmez sen dedi. Hadis var. Sen cennetliksin. Adam dedi ki olabilir dedi ne yapalım dedi ya şimdi. Dedi tamam da sen dedi vaziyetin çok bir amelin de görünmüyor. Ne yapacaktım dedi ben. Şimdi bir adam var ki 3-5 tane 10 tane efendim ne yapıyor buğday tanesini falan ambara koyuyor. Ama kapıyı sıkı kapatmış, kitlemiş o koyduğu buğdayları ne yapmıyor? Fareye şuna buna yedirmiyor. Bir adam da var ki ambarın ağzını açmış ardına kadar doldurmuş çuval çuval buğdayları ama fare bir taraflardan delik bulmuş. Ne yapıyor? Onları yiyor, kemiriyor. Şimdi öbürünün sabaha kadar teheccüd, akşama kadar oruç ama gıybet, dedikodu, iftira, millete kin, nefret bunun ambarında buğday çok ama işe yaramaz. Fare yiyor. Öbürü 5-10-20 tane bir şey bulmuş ama onu öğütse karnını doyurur. Bir ekmek eder. Bir pide bir şey kızartır. Yani demek ki mesele nedir? Evveley can def'i şerri muşkün vankehi der cem'i kendim düşkün. Efendi Hazretleri okurdu bunu Farsça. Evvela diyor kardeşim, canım kardeşim evvela farenin şerrini def etmeye bak. Ondan sonra ambara dane cem etmeye bak. Sen bir şeyler yapıyorsun ama düşmanlara da yol açmışsın. Nefis, şeytan senin efendim orucunu, namazını deldirmiş. Sevaplar gitmiş başkasına. Ancak gıybet dedikodu. Dedi ki ne yapıyorsun sen dedi kardeşim. Dedi bak benim senin gördüğünden fazla bir ibadetim yok dedi. Ben normal bir Müslümanım dedi. Farzlarımı yerine getiriyorum. Sünnetleri kılıyor. Normal. Ama böyle sabaha kadar 50 rekat, 100 rekat şudur bu. Öyle bekleme dedi bende. Zaten cennete ehli olmak için öyle bir şart da yok. İlla enni ebit ve leyse fi kalbi şeyhun ala ahadim ile müslümin. Ben dedi gece yatağa yattığım zaman hiçbir Müslümana karşı kalbimde hiç kin tutmadan uyuyorum. Abdullah bin Amr dedi ki ooo sen dedi daha ne yapacaksın dedi ya. Bihaz ebelege ma bırak. Sen ulaştığına ulaştın dedi sen. Kin yok, haset yok, kıskançlık yok, nefret yok, azgınlık yok. Kalbinde günah yok. Kalbinde günah yok. Şimdi hacı, hoca, sofi, görsen evliya, ondan sonra adam emanet verdiğim bir şeyi geri vermiyor ya. Bu benim oldu diyor. Ben buna baktım diyor bir tane. Hakikaten böyle insanlarla karşı karşıyayız. Emaneti geri vermiyor, kin tutuyor, azgınlık ediyor, şahitliği gizliyor, orada bir olay gerçekleşiyor. Sen de diyorsun ki, ulan felanca da gördü diyorsun, hani diyorsun ki sakallı makallı ya, en azından doğruyu konuşuyor. Bir de geliyor, vallahi ben görmedim öyle bir şey, ben hatırlamıyorum. Ulan niye böyle yapıyorsun? Ya kardeşim mahkemelerde mi sürüneyim, boş ver bana ne diyor. Ya kardeşim Müslümanın hakkı gidiyor, şahitsin sen. Ve men yektüma fennu âfimun kalbuh. Amen Resulü'den evvelki ayette ne diyor? Kim şahitliği bile bile gizlerse onun diyor eli ayağı gözü kulağı değil onun kalbi günahkardır. Bak adamın kalbi günahsız. Kalpte ne yok? Kin yok, haset yok, buğz yok, nefret yok. Var mı böyle adam? Ha öyle adam bulursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor onu. Cennetliktir o adam. Evet. İkincisi adam öldürmek. Adam öldürmek Allah Allah. Göklerde ve yerlerde bulunanların tümü bir Müslümanın haksız yere öldürülmesine iştirak etseler Allah bütün gök yeri ehlinin tümünü cehenneme tökezler atar diyor. Bütün gök yeri ehli bir kişinin kanına girse o bir kişiden sebep gök yeri ehlinin tümü cehennemliktir diyor ya. Allah Allah. Onun için bu adam öldürmek ne demek? Le zevalü dünya hemen ve alallah. Şu dünyanın yıkılması, şu anda göklerin yere inmesi değil 13 tane şehit. Değil 13 tane şehit. Bir tane Müslüman yavrumuzun şehit olması. Vallahi Resulullah buyuruyor. 7 kat gök yere inse şu anda bugün değil öyle bir yer patladı, iki yer çatladı. Bütün dünya değil zelzele bir vilayet. Bütün dünya bugün yok olsaydı Allah katında daha hafifti bir Müslümanın ölmesinden, haksız yere öldürülmesinden. 13 tane masum öldü burada. Ne suçu var milletin çocuğunu? Ne yapmışlar? Kaç dünya? Bütün dünya gitse Allah diyor daha hafif gelir bana. Celle şanuhu. Adam öldürmek yarın ahirette adamın alnına yazarlar, eline de bir bayrak açarlar. Hâde âisü min rahmetillah. Bu katil Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Beraat gecesi af olmaz. Zina ki ve la yeznûn. Benim kullarım vellezîne la du'ûne muallâhe lâna har şirk koşmazlar ve la yaktulûne nefselleti harramallâhe lâ bilhak adam öldürmezler ve la yeznûn zina da yapmazlar. Ve men yef'al zâlike yel kâfi'am. Zina yapan cehennemin en dibindeki vadiye kavuşacak. Bütün cehennemle yukarıda yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri o vadiye doğru akıp toplanıyor. Allah. Ya cehennem zordur arkadaşlar. Bak geçen bir arkadaş anlatıyor. Dünyanın en derin denizin ne kadar derinmiş diye bir mevzu belgeselde seyretmiş falan. Yani 41 kilometre mi dedi? 40 bin olmaz herhalde. He? 41 kilometre. Bir dedi ne dedi işte yani? Dedi ki öyle derin yani okyanusta vardır 41 kilometre falan tabii de. O derinliğe girdiği zaman demir, çapa, şu bu ne varsa yamuluyormuş. O basınç. Öyle bir basınç var ki çukura indikçe o derine doğru inince diyor basınçtan hiçbir demir memir düz kalmıyor. Öyle basınç var. Ama orada da balık var. Allah Teala onu oraya göre yaratmış. Şimdi diyorlar ya cehennemde melekler yanmıyor. Melekler yanar mı da? Bak sen indiğin zaman yamuluyorsun aşağı. Balığa bir şey olmuyor. Ya demirler yamuluyor. O basınç. O basıncı bir düşünün o anda böyle kafam gitti ya. Ben de çok böyle Kapalı yerlerde duramam hiç Allah. Yani o nasıl cehennemin çukurları var hadis-i şerifte diyor. Kafir atıldığı zaman 70 sene diyor dibine yuvarlanır, dibini bulamaz diyor. İşte zina edenlerle 5 vakit namazı kasten terk edenlerin gideceği birisi gay kuyusu, birisi esem kuyusudur. Cehennemde iki derin kuyudur, bütün yukarıki yananların leşleri oraya akıyor. O 40 sene aşağı inecek diyor adam. 40 sene! 40 sene en süratli hızla iniyor. Şurada bak bakalım şu okyanusun dibine doğru seni indirseler ne olursun ya? O basınçta nasıl durursun? İşte zaten patlar kafan gözün ama cehennemde ölmek de yok. Ölmek kurtuluş olur. Onun için zina bu hususta tabii ya nikah kolay. İki şahitle Allah müsaade ediyor. İki şahidi kabul ediyor Rabbim. Böyle kolay bir nikah muamelesi kolay iken sen kalkıp da efendim niçin zina edeceksin? Evlilik pahalı. Niye pahalı? Öyle insanlar da var ki herkes öyle marka buzdolapları bilmem mobilyalar istemez. Öyle gariban kızlar da var. Erkekler de var. Birbirinin fakirliğine razı olur. Yeter ki zinadan kurtulsun cehennemi boylamasın. Sen de o zaman dengini ara. Aradığın vakit Allah sana da razı gelecek insan çıkarır karşına. Bu kadar insandan çoğu fakir ya. Niye seni zorlasın şunu al bunu al diye. Bir karnın tokluğuna millet yaşıyor. Ne var? Yeter ki zina olmasın. Ondan sonra tabii ki erkek erkeğe livata, eşcinsellik, homoseksüellik, kadın kadına sihak, sürtünme, lezbiyenlik, hayvanlara tecavüz, Allah veyahut da kendi zina etmiyor, genel ev çalıştırıyor veya aracı oluyor ve bunlar aynı zina suçudur. Hanımıyla ters ilişki, makattan dübürden birleşmek de küçük livata olarak hadis-i şerifte sayılıyor. Hani o bu kadar büyük zina gibidir değildir meselesinde efendim ihtilaf var ise de o da günahlardan olduğu kesin haramlardan. Şirk bir de adam öldürmekten sonra zina hadis-i şeriflerde geçiyor. Cinayetten sonra özellikle komşu hanımıyla yapılan zina. Komşunun hanımıyla yapılan zina Allah'a ortak koşmaktan sonra geliyor. Çünkü bir de komşuluk hakkı var. Bundan dolayıdır ki efendim bu Allah Teala'nın fuhşa karşı, zinaya karşı çok büyük bir gazabı var. Beraat gecesi af olmuyor. Böyle bir işleri olanlar hemen tevbe istiğfar ile pişman olup yarınki gecede de beraat alabilirler inşallah. İçki içmek, tabii ki hadis-i şeriflerde içkiye devam eden beyan ediliyor. Devam edenden maksat tevbe etmeyen. Tevbe etmeyen nedir? Israr etmiş oluyor. İsterse senede iki kere içsin, bir kere içsin ama tevbe etmeyip devam ediyorsa ben diyor yılbaşıdan yılbaşına içiyorum mesela. Ama sen ona devam ediyorsun. Arada da tevbe edip bir daha içmeyeceğim demediğin için seni devam edenler sınıfından sayarlar. Bira gibi sarhoş edici maddeler hepsi şarap tabirine, içki tabirine dahil oluyor. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır hadis-i şerifine giriyor. Esrar, eroin, afyon, kokain, hatta o ne baliciler, maliciler var bir de. Tiner çekiyorlar. Bunların da hepsi içki içme haramını işleyenlerden sayılırlar. Allah cümlesine tevbe nasip etsin. Ana babaya isyan, onların meşru isteklerine karşı tabii ki. Neneler, dedeler de buna dahil. Efendim, ama şeriata uymayan istekler olursa, yok sakalını kes, yok cemaata gitme, yok farz namazı kılma, yok efendim zina yap. Ana baba böyle şeyler istese çocuk ona isyan edecektir. Sıla-i rahim mi kesmek akraba ilişkisini, anne baba tarafından olan yakın uzak bütün akrabaya taallukat buraya dahildir. Onlara iyilik yapmamak, ikramı kesmek manasında anlaşılıyor. Tabii sadaka verilirse, hediye gönderilirse, ziyaret edilirse, selamlaşılırsa, en azından bir telefon edilip bir hal hatır edilirse, mektup göndermek falan, şimdi mektup pek kalmadı ama telefon daha rahat oldu. Bu şekilde de sıla-i rahim ne olur? Yerine getirilir. Ama bizim millet çaldırıyor, kapatıyor. Çaldırıyor niye? Kontürüm yok çanana. Ulan senin teyzen bu, ananın yarısı. Ne kontürüm yok diye bilmem ne. Koy oraya iki tane sigara eksik iş be. Koy oraya bir liralık, iki liralık kontür. Teyzene de bir nasılsın, ibisin de yani. Teyzeni çaldırıyor, halasını çaldırıyor. Sen ara beni bilmem. Ne ayıp şeyler bunlar ya. Bu kadar yiyorsunuz, içiyorsunuz. Efendim 3 liralık 5 lirayla 5 tane akrabanı ararsın be. Efendim sıla-i rahimdir bunlar. Millet şimdi bu işleri biraz Ankara'ya görmeye başladı. Hastalık yoksa, imkansızlık yoksa tabii mutlaka yanlarına da gidilip ziyaret de edilebilir. Ama ağır hastalıktır, imkanın yoktur, şudur budur, o başka. En azından bir telefon sıla-i rahim inşallah yerine geçecek. Allah'ım ya Rabbim hepimize akraba taallukatımızla ilgilenmeyi, arayıp sormayı nasip eylesin. Bütün kesiklik, kopuklukları aradan kaldırsın, vasfeylesin. Amin. Kibir ve gurur temsil eden kılık kıyafetle ilgili, yürüme tarzıyla ilgili, hava atmak, caka satmak, çalım satmak, efendim böyle hareketler yapanlar, bazıları böyle ayakkabısına bile toz kondurmaz ha. Ayakkabısına böyle. Böyle ikide bir her tarafın böyle şey. Adam yani böyle adam işte cilek gibi böyle gezer. Ya bu kadar da bir lüzum yok. Efendim kibir için böyle elbise giyerse, özellikle elbisesini yerden sürtmek, tabii şimdi böyle yerden sürtme elbiseler şeklinde yok da eskiden öyle vardı. Arkasından 2 metrede kumaş gidiyordu böyle. O çok büyük haramdır. Çok büyük haramdır. Kibir için, ama bu şimdi bu yok. Bu yok ama şimdi de ona göre hava atmak için insanların yaptığı tavırlar, tarzlar, şekiller var. Bunlar aynı günahı kazandırır. Beraat gecesi bile af olmaz. Efendim söz taşımak, burada konuşulanları duyuyor. Ondan sonra ara bozmak için gidiyor. Onu başkasına anlatıyor. Biraz da katıyor, karıştırıyor çünkü. Katmasa millet ara bozulmayacak diye. O da biraz ekleme çıkartma yapıyor. Gizlice insanları dinliyor. Duyduklarını başkasına anlatıyor. Bunlar Allah muhafaza en büyük beladır bu. Bu söz taşımak yüzünden ocaklar yıkılmıştır. Karı kocalar boşanmıştır. Kavgalar çıkmıştır. Cinayetler olmuştur. Bu söz taşımak yüzünden dünya yıkılmıştır yani. Onun için ara bulmak niyetiyle laf taşımak caizdir. Laf, doğru lafı bırak, yalan uydurmak bile caizdir. Yani adam ona sövüyor, sen gidiyorsun o seni çok seviyor diyorsun. Böyle yalan caizdir. Yeter ki o adam onu efendim kaynatsın etsin, ama tabii biraz da fiyaskoda olmayacak şekilde işi yani oluruna gitmek lazım. Sen gidersin adama dersin bu seni çok seviyor, o da gider hemen ona sen beni çok seviyor musun? Ya hadi lan de, ben sana sövüyorum. Lan kim dedi sana benim senin falan dedi. Gider o herifi döver. Lan gittim senin yüzünden herife merhaba etme, herif bize hakaret etti falan. Şimdi orada da dengeli hareket yapmak lazım. Yani dengeli ne demek? Yani böyle yalanın da kabak gibi ortaya çıkarsa senin de güvenilirliğin kalmaz. O bakımdan iyi niyetle yapılan laf taşımalar caizdir. Efendim. Ama öbür türlü kötü niyetle namusu, ırzı, haysiyeti rencide edecek iftira etmek, o da söz taşımaktan beter iftira, gıybet. Efendim. Yalnız diyor, gıybet büyük günahlardandır. Ancak beraat gecesi af olmamak meselesi çok ağır bir günahtır. Beraat gecesi af olmayacak. Gıybet edenler beraat gecesi af olmaz dediğin zaman 1,5 milyar Müslümandan af olan, Kelp kabilesinin koyunlarını bırak, koyunlarının kıllarını bırak, koyunları kadar adam kalmaz. Koyunlarının kılları kadar af olacak ya. Öyle gıybet etmeyen koyunları kadar bile yoktur bu Müslümanlar. Onun için diyor ki bu normal gıybetler büyük günahtır, ama beraat gecesi af olmayacak gıybet, alimleri ve Allah dostlarını özellikle gıybet edenler beraat gecesi af olmaz diyor kitapta. Alimlerin gıybeti başkasına benzemez. Çünkü alimlerin etleri zehirlidir, Allah muhafaza etsin. Heykel yapmak, ağaç manzaraları, şunlar bunlar, cansız tasvirler, bunlara bir şey yok. Ama efendim kanatlı at gibi uydurma figür, kafasız deve kuşu gibi yaşama imkanı olmayan heykeller, bunlardan da sakınmak gerekir ama bunlar biraz hayali şeylerdir. Yani kanatlı at yok mesela. Böyle hayali figürler. Ama tabii ki bildiğimiz gölgesi olan atın, insanın, canlının heykelini yapanlara kesinlikle büyük azap vardır. Ve beraat gecesi bunlar af olmazlar. Ancak tevbe edenler müstesna. Büyü yapmak, büyü yapmak, yaptırmak, Allah muhafaza, kalpleri ısındırmak için de olsa, bir kızı kendine aşık etmek için de olsa, iyi niyetle de olsa büyü haramdır. Çünkü o kıza sıkıntı gelir, uykusu kaçar, bunalıma girer, başka hastalıklar, cin de gelir. Sen büyü yaparsın iyi niyetle, beni sevsin, ben de onu seviyorum. İyi niyetle büyü olmaz çünkü. İyi niyetle de yapsan sonra o büyüden ona cin musallat olur. Cin musallat olunca o kızı daha bırakmaz. Ondan sonra onun hayatı perişan olur. Nice kadınlar evli barklı hala cin sıkıntısına maruz kalıyorlar. Çünkü onları isteyenler zamanında ısındırmak için bir şeyler okutmuşlar, büyü yapmışlar. Ondan sonra efendim kadın evlenmiş etmiş gitmiş ama seneler sonra yine o cinlerin sıkıntısı kalıyor üzerlerinde. Bunlara asla efendim yanaşmamak lazım. Ancak ayetlerle, hadislerle nuska yazılırsa o niçin işte efendim korkmasın, sıkılmasın, cinden uzak dursun, çocuklar ümmü sıbyandan korunsun falan. Onlar büyü değil. Ayet ve hadislerle yapılıp da sünnette olanlar o büyü değil. Nuska takmak caizdir. Ama geri kalanlar efendim kehanet, gelecekten haber vermek, yıldızların doğuş batışlarına göre işte efendim geçmişten haber verse, tecrübeye dayalı tahminlerde bulunsa ona bir şey denmez. Ama gelecekten haber verse efendim bunlar falcılardır. Şu zaman şu ölecek, şu kalacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Bunlara inananlar da, gidenler de ve bunu yapanlar da beraat gecesi af olmaz. Faizde ısrar. Faiz alan da veren de Allah'a, peygambere harp açmış olur. Firavunlar bile kıyamet günü cehenneme giderken faizcileri çiğneyip geçecek. Firavunun ayağı altında ezilecek faizciler. O kadar büyük bela. Onun için bunlar tevbe etmek lazım. Faizin katipliğini yapmak, şahitliğini yapmak, bankalarda, faizli bankalarda çalışmak, bunlar ağır veballerdir. Gasp, adamın malına haksız yere el koymak, rüşvet, hırsızlık, gayrimeşru kazançlar buna dahildir. Efendim yalan yeminlerle malın değerini artırmak için efendim, vallahi şu kadar, billahi bu kadar uydurup Allah'ın adına yalan yemin edip ticarette yalan yemin kullanmak buraya dahil olur. Efendim şarkı türkü sözlerinden elfaz-ı küfür ihtiva eden, Allah muhafaza, kahpe felek gibi feleğe sövmek, meleğe sövmek, Allah'a işte efendim kadere isyanım var, itirazım var kadere falan. Bu laflar ki çok şarkıların içeriklerinde elfaz-ı küfürler vardır. Bu nevi şairlik, bunların söz yazarlığı, beste yazarlığı, bunların icra edilmesi, bunları okuyanlar, bunları tabii beğenip dinleyenler Allah muhafaza bu tehlikeye girerler. Emniyet görevlisi olmak, kolluk kuvveti, emniyet görevlisinin ne günahı var? Efendim sen vatanı milleti korumak için, asayişi temin için asker oldun, polis oldun, Allah seni en başta affeder. Ama sen efendim kolluk kuvvetin var diye ne yaptın bunu? Başkasına tecavüze, onu gasp etmeye, onu korkutmaya, seni içeri alırım, sana şöyle yaparım, sana böyle yaparım diye gayri meşru işlere kullanıyorsun görevini, devletin sana verdiği yetkiyi. İşte bunu yaptılar zamanında. Şimdi bir kısmı da içerideler, dışarıda olanlar var. Yapıyorlar. Adam hukuksuz, şusuz, musuz, gücü yettiği adamı tehditle, korkutaraktan, adam diyor sonra beni kimse kurtaramaz. Adamın malını alıyor, şusunu alıyor, busunu alıyor. Bunlar beraat gecesi de af olmaz. Şu, mesela bir terör, bomba, imha, şu bu vesaire. Şuradan şu adam işte bomba yapmış evinin altında da şurayı patlatacak. Bu sefer orada kaç kişi ölecek? Tamam. Bu nedenle ihbar geldi emniyete, şuraya buraya. Savcılıktan yazı alıyor. Belancaların telefonunu dinleyebilirim. Bu telefon dinlemeye izin veriliyor. Bu da neden dolayı? İşte ortalıkta cinayet olacak, bir şey olacak falan. Bunu dinleyerek önlemek için. Bunlar böyleyse caiz. Anladın? Ama sen efendim bu yetki sendedir diye sen efendim bir başkasının da adama kızıyorsun diye onun telefonunu da koydun oraya. Kaydettin oraya. Hukuksuz, izinsiz, hiç ortalıkta bir kaza böyle. Adamın şahsi işi, karısıyla ne konuşmuş? Adamın konuştuklarını dinliyorsun. Bu büyük haram. Veyahut efendim vatanla, milletle, cinayetle, şunla bunla, terörle alakası, ilgisi yok. Özel, şahsi insanların halleri, vaziyetleri, durumları. Nerede ne yapıyor, kim nerede ne yapıyor, sana ne? Allah mısın haşa, melek misin haşa? Ama sen ne yaptın? Nasıl olsa dinleme birimindeyim. Veyahut da nasıl olsa kayıt bölümündeyim. Nasıl olsa şuradayım, buradayım. Bu işi kendi nefsi, efendim şahsi veya bir grup adına hareket ediyorsun. O grup adına çeteleşmeler yapmışlar. Bu çeteleşmeler neticesinde sen efendim ben bunu kendi grubuma hizmet niyetiyle bunu da buraya kattım. Burada vatana, millete bir fayda var mı? Yok. Adamın nesi var? Özel işleri var. Bunu dinlemek, bunları kaydetmek, görüntülemek, bunlar en büyük haramlar. Sana bu gücü kim verdi? Devlet niye veriyor sana? Asayişi temir için. Sen ne yapıyorsun? Nefsi işlerine kullanıyorsun. Bunlar da beraat gecesi, af olmazlar. Tevbe etsinler. Vallahi Allah tevbe nasip etsin. Yani çok insanlar böyle bu işlerde kendilerine verilen görevleri suistimal ediyorlar ve istismar ediyorlar. Çok kötü kullanıyorlar. Çok! Yani biri gidiyor, biri geliyor. Öbürleri bitiyor, yenileri geliyor. Bu sefer bakıyorsun gelen gidene rahmet okutturuyor. Allah Allah! Eskiden namazsız, abdestsiz, dinsiz, kitapsızların yaptığı işleri şimdi bakıyorsun namazlı, abdestli, karısı kapalı adamlar, şimdi bunlar biz kendi cemaatimiz adına bunu yapıyoruz. Böyle şerefsizlik olur mu ya? Nasıl yaparsın sen bunu? Adamın birisi kefen soymuş. Kefenler eskiden para ediyordu. Açmış kefen soymuş falan. Ölüyü çıplak bırakmış. Öbürü de gitmiş kefen soymuş, ölüye de tecavüz etmiş. Gitmiş bu sefer bunu görünce demişler ki rahimallahu nebbaşel efel, Allah o eskiden kefen soyana rahmet etsin demişler. En azından tecavüz etmiyordu demişler. Şimdi yani şikayet ettiğin, şöyle yapıyorlardı, böyle yapıyorlardı, çeteler, bilmem neler dediğin adamlar diskalifiye oldu, gitti. Şimdi efendim abdestli, namazlı, tipli insanlar geliyor. Bu sefer bunlar vay şucular, bucular, şu cemaat, bu cemaat kendi taassup ve kendi cemaatlerini korumak, kollamak adına milletin avretini, ayıbını, karısıyla ne konuştuğunu bilmem nesini, ses kayıtlarını ver internete. Allah belanızı verir ha. Allah belanızı verir. Zaten bundan büyük bela mı arıyorsun? Musa Aleyhisselam'a Mevla ile görüşmeye giderken adam birisi dedi ki ya Musa dedi bu kadar sene ibadet ettim. Sonra ibadeti falan bıraktım. Günahlara düştüm. Efendim fakat bekliyorum Allah ne zaman belamı verecek. Belamı da vermiyor dedi ya. Musa Aleyhisselam Mevla ile görüşmekten dönerken Mevla mekandan münezzeh Tur Dağı'na çıkıyordu. Dönerken adam duruyor. Ne dedi? Dedi ki şu kadar zamandır ona şu kadar günah işletiyorum, hiç pişman da ettirmiyorum. Şu kadar emirlerimi terk ettiriyorum, pişman da ettirmiyorum. İbadetin lezzetini aldım, daha bundan büyük bela mı arıyor, ne verecektim ona dedi. Adam haram yapıyor, hala diyor Allah da belamı vermiyor, herhalde ben iyi yoldayım. Lan sen ne iyi yoldasın, Allah belanı daha nasıl verecek sen? La tecessezu, ayıp araştırmayın. Özellikle kolluk kuvveti, İşte burada Davud Aleyhisselam'ın hadisinde geçiyor. Diyor ki emniyet mensubu olup eğer ki bu şekil insanlara hukuksuz, gayri meşru, yani savcıdan yazı aldın, hakimden yazı aldın, o başka. Adam bomba patlatacak, bilmem ne olacak, bilmem. Böyle tehlikeli, tabii dinleyeceksin. Nasıl bulacaksın onu, yoksa patlatacak, 100 kişi ölecek. Onlar başka. Ama hiç hukuk dışı dinlemeler, kayıtlar, bilmem neler, memlekette böyle işler oluyor. Maalesef Allah tevbe nasip etsin. Amin. Efendim, davul, ut, tambur gibi müzik aletleri. Bu müzik aletlerini çalanlar ama Ramazan davulu değil. Efendim, anlatabiliyor muyum? Veyahut da ilahiler, kasideler okuyor. Şimdi onları da gidip de kalkıp da içkiyle, çarkıyla, çengiyle, dansöz oynatan yerlerde çalanlarla bir tutabilir miyiz? Tutamayız. Helal belli, haram belli. Şimdi bu aletler içkilerle, farzları kaçırarak efendim haramlarla birlikte olursa o zaman Bu gibi yerlerde, içkili yerlerde, kara erkek karışık, kadın oynayan yerlerde, bu gibi musiki aletlerini çalanlara da beraat gecesi af yoktur efendim. Gümrüklerden haksız gelir elde etmek, İslam'ın koyduğu hakların dışında milletten efendim köprünün başını tutmuş, gelenden geçenden, Adapazarı'nda bir köprü var öyle, eşkıyalar tutmuş köprünün başını, ne yapıyor oradan? Gelene gece para alıyor. E sen mi yaptın köprüyü? Yok. Ben evvel geldim diyor buraya. Ben evvel geldim buraya diyor. Sen geçemezsin parasız. Evliya Allah'tan biri de demiş ya, Sakarya'yı demiş öbür taraftan akıtırım ha demiş. Sen köprü burada havanı alırsın demiş ya. Onsa yapar mıydı yapmaz mıydı mübarek bir işaret çekmiş. Dere gitmiş öbür taraf. O şimdi bir köprü var orada boş duruyor. Dere öbür tarafta. Tabii. Geçme namert köprüsünden. Ko aparsın su seni. Yatma tilki gölgesinde. Koyesin aslan seni demiş. Yani tilkinin gölgesine yatacağına git aslana, aslana yem ol demiş. Bir de namerdin köprüsünden geçme demiş. Suya kapılırsan git denize kadar yolun var demiş. Mübarek de köprü bu sefer dere gitmiş öbür tarafa. Sen de köprünün başında boşuna beklersin. Onun için haksız gelir elde etmek. Efendim, bu işlere yardımcılık etmek, yataklık etmek, katiplik etmek, şahitlik etmek, böyle mafya türü işler yani. Haraç, haraç. Geliyor burası, bu mahalle benden sorulur. Nasıl sen maliye misin be? Ondan sonra vereceksin bana diye, vermezsen bir şey falan. Bunlar var ya, beraat gecesi af olmaz ha. Birçok hadis-i şerifler bu hususta rivayetler vardır. Efendim, ne diyeyim sana? Bir toplumun yönetimini üstlenmek, ondan sonra yönetimi elinde bulunduranların, yönetiminde olan insanların ağır sorumluluklarını yüklenip, üstlenip sözde durmamak, hainlik etmek ve yönettiği insanlara zarar vermek. Bu da öyle büyük bir bela, bütün insanların günahı vebali boynuna, bunlar da af olmayanlar arasında. Bir kısmı bizi ilgilendirenler var. Kimi maşallah tulum çıkartıyor. Hepsinde bir payı var. Öyle adam içimizde yoktur pek. Ama kısmi olarak herkese dokunan bir tarafı bununla bu şartların oldu değil mi? He? Bilmem size dokunmadıysa bir şey yok. Bana da biraz dokunan tarafları var mesela. Belki küstürdüğün olur. Belki kin olur kalbinde yani. Şimdi gece yatıyorum kimseye karşı kalbimde. Bilmiyorum. Allah için olanlar müstesnadır. Ehli sünnet için olanlar müstesnadır. Şahsi ve nefsi olanlarda sıkıntı var. Bizde de olabilir. Nefsani bir adama böyle bir kin falan yani. Bunlar ama adam bana şöyle etti böyle etti. Ne ettiyse etti mühim değil ama adam ehli sünnet düşmanı değil bir Müslüman. Ehli sünnet insan ama olur yanlışlıklar birbirine yapılmış oluyor. Affetmek lazım. Allah'ın bizi affetmesini dileyerek, istiyorsak Rabbimiz bizi affetsin, biz de affedici olarak bunları ortadan kaldırmak lazım ama söylemesi kolay, aşağı indim mi? Zor. Efendim, böyle ben hocalar dinlerdim. Ondan sonra konuşuyorlardı bu konuları. Sonra aşağı indiği zaman onunla konuşmayan adamlar var. Adam da gidiyor, diyordu ki, hoca bugün çok yumuşak konuştu herhalde, bu gece tam af olacağız hepimiz falan. Ki diyordu ona, senin hakkında demedim diyordu ona. Yine elini itiyordu adamın yani. Böyle de hocalar gördüm ben. Ben de o hocalardan olmam inşallah. Ben çocukluktan beri camilerde yetiştiğim için çok sınıf hoca gördüm yani. Öyle bakarsın konuşuyor olan beraat gecesi yumuşamış dersin. İnersin aşağı, adam yine adamı kovuyor. Yani mübarek yapmış adam bir yanlış veya neyse yani. Mübarek bayramdır, kandildir. Böyle zamanlarda musafaha etmek lazım, selamlaşmak lazım. Bazı insanlar suratıma gelin ben bilmem ne, sen git bilmem. Bu vaaz senin hakkında değil. Sen bozuk adamsın, sen affedilmezsin falan. Böyle yapmamak lazım. Allah için Rabbim Tebarek ve Teala hepimizi affı mağfiret eylesin. İnşallahü Rahman. Şimdi istiğfar edelim, dualar edelim. İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri ile Cafer-i Sadık radıyallahu anhüma Ehl-i Beyt'in imamlarından onlarla ilgili yaptığımız sohbet herhalde bu ikisi birse 3 saat mi kaç? Kaç saat bu? Nasıl ikisi? İkisi bir günde mi yaptım? Evet, İmam Muhammed Bakır İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin hakkındaki sohbetimizdir. Bu ilk olarak çıkıyor bunlar. Bunlardan bulundurun inşallah berekettir. Ehl-i Beyt'in bereketi üzerimizde olsun inşallah. Sevgisi, muhabbeti gönüllerimizde olsun. Bunları sevmek dindir, imandır. Dinlemek de fazilettir. Evde, arabada, özellikle arabalarda vakitler oluyor. Yani bu gibi sohbetler dinlenilmesinde faziletler vardır inşallah. Şaban-ı Şerif'in fazileti ve zikirleri. Bu da evvelki yaptığımız sohbetlerden birçok tabi dualar, zikirler bunlar da söylenmiştir. Bunu da dinleyebilirsiniz. Yarınki gün dinleyebilirsiniz inşallah. Yarın akşama kadar. Efendim Şaban-ı Şerif Risalesi mutlaka yanınızda, elinizde, evinizde, elinizin altında olsun ki yarın akşamki amellere muvaffakiyet olsun inşallahü rahman. Evet, buluğa erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek şu sayılan günahlardan veya sayılmayan hangi günahlardan işlemişsek bunların hiçbirinden ya Rabbi biz hoşnut ve razı değiliz. O günahı iyi ki yaptım diyor değiliz. Keşke yapmasaydım diye pişman olmuşuz ya Rabbi. Fakat kul kusursuz olmaz, sen hafsız olmasın. Onun için senden affı mağfiret diliyoruz. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûm ve töbü ileyh. Cemî hatalarımızdan estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûm ve töbü ileyh. Cemî hatalarımızdan estağfirullah. Bir daha yapmamak üzere ha. Yarına kadar estağfurullah değil. Ölünceye kadar Allah bize günah nasip etmesin. Amin. Ya Rabbi şu sayılan günahlardan bizi uzak et ya Rabbi. Amin. Sevgilerini kalbimizden uzak et ya Rabbi. Amin. Bize soğukluk ver, ikrah ver ya Rabbi. Amin. Bir daha yaptırma ya Rabbi. Amin. Öyle pişman olduk, bize mağfiret nasip eyle. Amin. Ya Rabbi estağfirullah. El azim, el kerim, el rahim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا آمين سبحان ربي العلي الأعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قبل عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه امين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Salatü vesselam aleyk ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizden ne kadar dua isteyenler varsa, 8 yaşında yavrumuz damarlarına kireçleme olmuş, acil şifalar ihsan eyle, dertlilere devalar ikram eyle, borçlulara edalar ihsan eyle, her ne hayırlı muratlarımız varsa nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, amin diyenleri nar cehennemden azad eyle, amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bakın Arifan dergisinde El Fettah isminden bir şey açtım. 4. madde. Bir insan ne istiyorsa dua yapsa kabul olunması için tecrübe edilmiş, evliyaullah denemiş, kesin çıkmış. Ne yapacak? 8 kere diyor efendim Allahümme ente la ve li kulli hace ikda bi fadli bismillahirrahmanirrahim ma iftahillahu linnas min rahmetin Ya Rabbi bütün ihtiyaçları sen görürsün. Bu hacetimi de besmele hürmetine sen yerine getir. Senin açtığın rahmet kapısını kimse tutamaz. bu ayeti okuyor. Kaç kere? 8 kere bunu okusun diyor. Peşinden ne istiyorsa istesin, kapılar açılacak diyor. Bak burada neler var, ben tek tek anlatamıyorum size. 66. sayfada bu dergiye öyle sahip çıkın. Efendim bu kadar ilimler herkese vesile olsun. Size de inşallah hayır olsun. Allah'ım cümlemize fazl-ı keremiyle Rabbim tebarek ve teala yarınki geceye sıhhatle, afiyetle, ibadetle, taatle, günahsız olarak nasuh tevbesi üzere kavuşmayı nasip eylesin. Ve yarın akşam namazında buluşmayı nasip eylesin. Amin. Şehitlerimizin, 13 şehidimizin ruhları için, diğer pilot şehitlerimizin ruhları için ve birkaç günler içinde daha efendim şehit olan nice şühedanın ervahı için, bütün geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu şehadetin ağırlığınca göklerden yerlerden ağır sevapları hediye eyledik, ihsal eyle, ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, ruhları için el-Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.